thepressproject.gr. Now when I was a little boy, at the age of 5, I had something in my pocket, keeps a lot of folks alive. Now I'm a man of 21, you know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man. Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Θα να συνέχισε να μιλάς και θα κάνω εγώ τον... Εντάξει, ήγιο έχει γενικά, τον... Κάνε εσύ τον αέρα και άσε τώρα τι έχει. Άμα λέμε εμείς ότι έχει αέρα, θα έχει αέρα. Τι θα πει τώρα, έχει αέρα. Αυτά δεν είναι αντικειμενικά. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα. Σας μιλάμε από το χιονισμένο στούντιο του The Press Project. Αυτή τη στιγμή με πολύ μεγάλη δυσκολία μπορούμε να σας απευθυνθούμε. Έχουμε μόλις καταφέρει να ξαναστήσουμε όρθιο το στούντιο από τον χιονιά. Ο Θάνος Καμίλαλης, μελανιασμένος μέσα στο στούντιο, καταφέρνει με τρεμάμενα χέρια να χειριστεί την κονσόλα. Αλλά είμαστε εδώ πέρα, είμαστε στις επάλξεις, είμαστε δίπλα σας, είμαστε εδώ για την ενημέρωση για τον κόσμο που θέλει να ξέρει. Ο Κωνσταντίνος Πουλής, να ξέρετε ότι με κίνδυνο τη ζωή του, βρέθηκε από τα ορεινά, πολύ ωραία, από τα απομακρυσμένα χωριά της Αγίας Παρασκευής, που υπέφεραν λόγω της μύδιας, αλλά λογικό, απομακρυσμένα χωριά τώρα, τι θέλουν, τίποτα Αθήνα. Και ήρθε εδώ με τα ίδια του τα χέρια και παρά τον παγετώνα άνοιξε τον γκαράζ για να πάρει το αμάξι του, οδήγησε. Μετά σε ένα σημείο του έμεινε το αμάξι. Να πούμε ότι έπιασα φτιάρι, παιδιά, για να βγω από την πιλωτή. Ναι. Έπιασα φτιάρι. Δεν αστειεύομαι, δηλαδή. Απλώς μπροστά, παιδιά, στο καθήκον της ενημέρωσης δεν υπάρχει τίποτα για μας. Ναι. Δηλαδή, γινόμαστε ίενες, τίγρεις, ελέφαντες. Ο ελέφαντας είναι αρκετά μαχητικό ζώο. Θάνο, δεν έχω δει πολλά ντοκιμαντέρ. Όχι, φαίνεται κάπως νοχελικό. Ναι, είναι λίγο. Όχι, εντάξει, όχι ελέφαντες. Αλλά καταλαβαίνετε. Τσιτάχ. Πιασμένο είναι αυτό, άστο. Αυτό. Λοιπόν, δεν δίστασα, παιδιά, να πιάσω το φτιάρι, να καθαρίσω εκεί πέρα το χιόνι δύο μέτρα, όχι σε ύψος, δύο μέτρα μπροστά από το αυτοκίνητο που είχε χιόνι, γιατί μετά το βλέπω ήλιος και είχε λιώσει, και να έρθω εδώ πέρα. Και γιατί τα λέω όλα αυτά, παιδιά, γιατί τα λέω όλα αυτά. Διότι η ενημέρωση αυτές τις μέρες θύμιζε λιγάκι ένα μηχανισμό, δηλαδή σαν να τους είχαν πληρωμένους, ρε παιδί μου, σαν να ψηφίζαν στη Βουλή ταυτοχρόνως να τους χαρίσουν 3,5 εκατομμύρια ήταν. Δεν ξέρεις δηλαδή πώς τους ήρθε αυτό το πράγμα. Ήταν ένας μηχανισμός που φρόντιζε να παρουσιάζει με τέτοια μυρολατρεία το χιονάκι, ούτως ώστε κανείς ποτέ να μην διανοηθεί και να πει, ρε παιδιά, γιατί μείνανε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα με 30 πόντους χιόνι. Γιατί ήταν η σφοδρότερη κακοκαιρία των τελευταίων αιώνων, θα έλεγα εγώ. Γενικά είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Δηλαδή το σχέδιο της κυβέρνησης που είναι το περιμένουμε τον καλό καιρό, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αυτό πιάνει που... παντού αυτό. Πιάνει και στην πανδημία και στην κακοκαιρία. Και είναι αυτό που έχεις πει πολύ σωστά εσύ, ότι τον καλό καιρό τον περιμένουμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο σβέρκο μας για να μας λέει καθίστε σπίτι και αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ας του πει κάποιος ότι έχουμε 4 μήνες lockdown και στέλνουμε SMS για να βγούμε. Δηλαδή, ως μια πληροφορία, ως ένα info, ρε παιδί μου, τύπου ως σημείωμα από το επικοινωνιακό επιτελείο. Τύπου, πρόεδρε, τις αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Γιατί τους βάζουμε 300 ευρώ πρόστιμο, προσεχώς 500 ίσως, όταν, δεν ξέρω, έχει ξεχαστεί αυτό, όταν μετακινούνται άσκοπα. Άσκοπα, εννοούμε οτιδήποτε δεν εμπίπτει στους 6 λόγους που αντιλαμβάνεται ο Χαρδαλιάς. Ας είμαστε ρε Θάνο, βαρύ. Παιδιά, τα λέπα. Παιδιά, Είπαμε τώρα, επειδή δεχόμεθα πολύ αρνητική ενέργεια γενικά στο διαδίκτυο, εδώ πέρα θα είναι προστατευμένο περιβάλλον. Εγώ θα πάω για κούρεμα σήμερα χωρίς μήνυμα, λέει. Πού καταγγέλλω? Τι πας να κάνεις, ταλέπα. Πού καταγγέλλω, ποια είναι η γραμμή? Λοιπόν, αν μας το Μαξίμου, συνδέστε μας σας παρακαλώ με Μαξίμου, αν μας ακούτε, με την πολιτική προστασία. Εντάξει, θα καλεί και ο άλλος που θα έχει πέσει κανένας κορμός πάνω στο σπίτι του, αλλά προέχει να επικοινωνήσουμε εμείς. Νομίζω, Θάνο, όταν το ανακοινώνει, ναι, και μας το λέει εδώ πέρα ότι θα το κάνει αυτό, κάπου και εμείς έχουμε μια ευθύνη. Ναι, δεν παρακολουθεί κανένα στο chat. Δηλαδή, εσένα δεν θα σε ρωτήσουν τι έκανες όταν ο άλλος βγήκε έξω χωρίς μήνυμα? Πού ήσουν, Θάνο Καμίλαλη? Ναι. Πού ήσουν, Κωνσταντίνε Πουλή? Τι κάνατε? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Οι γεννήτριες, λέει, ανοίγουν σήμερα αφού ξεμείναμε από ρεύμα. Τα δίκτυα της ΔΕΗ δεν είχαν ελεγχθεί. Τα δέντρα τα έβγαλαν εκτός. Τα δέντρα βγήκαν. Δεν ξέρω ποιο είναι το υποκείμενο σε αυτή την πρόταση. Βγήκαν τα δέντρα εκτός λειτουργίας. Κοιτάξτε, παιδιά, να πούμε τι έχει συμβεί. Μας ακούει ο Μπογδάνος, λέει, φαίνεται σοβαρό, το έχει αναλάβει. Εγώ τι σκέφτομαι? Εδώ πέρα συνέβη κάτι το οποίο ήταν ένα μάλλον ήπιο καιρικό φαινόμενο, έτσι δεν είναι? Mm-hmm. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κανείς, ήταν πραγματικά, δεν πέρασε τους 40 πόντους. Πόσο ήταν, ρε παιδιά, mm-hmm, αυτό το χιόνι? Δεν ήταν δηλαδή ότι είχαμε και 1,5 μέτρο χιόνι να πούμε ότι δεν μπορούσε να γίνει τίποτε. Καλά, θα φας εδώ μια απάντηση, σημασία δεν έχει το μέγεθος, θα μας στείλουν αδιάβαστος από την κυβέρνηση. Για άλλο τους έχω ικανούς, δεν ξέρω. Δεν έχει. Καλά που δεν έχουμε τη Λαμπρινή εδώ πέρα και είπαμε να κάνουμε μια κουβέντα χωρίς τη Λαμπρινή και φέρνει ο Θάνος τη Λαμπρινή στη συζήτηση. Δηλαδή τι γίνεται? Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι δεντράκια, κλαράκια πάνω από καλωδιάκια. Τα κλαδάκια αυτά θέλουν κόψιμο. Mm-hmm. Για να κοπούν αυτά τα κλαδάκια, τα κλαράκια, mm-hmm, πρέπει κάποιος να τα δει και να πει: «Α, ένα κλαράκι πάνω από καλωδιάκι, πρέπει να κοπεί». Mm-hmm. Και να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ της ΔΕΗ, της ΔΕΔΙΕ και των Δήμων, προκειμένου, mm-hmm, να γίνει αυτή η διαδικασία. Αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία, με ένα χιονάκι είναι τόσες πολλές οι βλάβες που είναι αδύνατο να τις αποκαταστήσει κανείς άμεσα. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να πεθαίνουν άνθρωποι. Mm-hmm. Να πεθαίνει κάποιος, ας πούμε, που εξαρτιόταν από το οξυγόνο στο σπίτι του και συνεπώς από το ηλεκτρικό ρεύμα. Και αυτό να γίνεται επειδή αυτός είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός. Το έγραψε ο Νίκος ο Μιχαλίτσης στο Facebook. Μίλησα κιόλας με τον Μιχαλίτση, ήταν σε έξαλλη κατάσταση. Πολύ λογικά ο άνθρωπος, διότι αντιλαμβανόταν πολιτικά αυτό που έσκαγε στο κεφάλι του. Δηλαδή, ότι εδώ πέρα, όπως το έγραψε και ο Θάνος, ανικανότητα, δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι πρόκειται για ανθρώπους οι οποίοι είναι μπαμπουίνοι σε καρέκλες, αλλά ταυτοχρόνως είναι ένα σχέδιο το οποίο πάει μια χαρά. Yeah. Καλά πάει το σχέδιο. Δηλαδή, λέει ο άλλος, το τσακίζω αυτό, το διαλύω, το απαξιώνω, δείχνω στον κόσμο ότι δεν λειτουργεί και μετά το ξεπουλάω. Mm-hmm. Λοιπόν, κύριε Πουλή, πάντως, ο Δήμος Ραφίνας μετά τη φωτιά στέλνει ειδοποιήσεις στους ιδιώτες να κόβουν τα δέντρα τους και αν δεν το κάνουν πέφτει πρόστιμο. Σωστό, παιδιά, είναι αυτό. Ατομική ευθύνη. Μπράβο στο Δήμο. Θα αναφερθούμε, παιδιά, στις ειδοποιήσεις. Θα μιλήσουμε και για το 112. Mm-hmm. Πήγε πολύ καλά. Και αυτή τη φορά πήγε πολύ καλά το 112. Κάποιος ρώτησε, κάποιος προβοκάτορας, σαν αυτούς που έστειλαν το χαρτάκι στην ΕΡΤ, αλλά άλλο αυτό. Ρώτησε για την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν παρούσα και σε αυτή την κρίση, έχουμε να πούμε, και σε άριστη, κατά πώς φαίνεται, συνεργασία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η κυβέρνηση έκλεισε την Εθνική Οδό και έτσι δεν μπαίνουμε σε καμιά διαδικασία τύπου μήπως θα έπρεπε εσύ ως αυτός που εκμεταλλεύεται, παίρνει τα διόδια, ξέρετε τα διόδια, αυτά που τα παίρνεις βρέξει χιονίσει, με πανδημία, με κακοκαιρία, με μετεωρίτη. Συγγνώμη, με αυτοκίνητα, χωρίς αυτοκίνητα, με κυκλοφορία, με κόσμο, με δρόμο, χωρίς δρόμο, εσύ παίρνεις διόδια και αν δεν πάρεις, κάνεις, π.χ. αν έχουμε καραντίνα, σε μια παγκόσμια υγειονομική κρίση. Τι γίνεται τότε? Κάνεις αγωγή στο κράτος, ζητάς αποζημιώσεις και το κράτος σε αποζημιώνει. Όπως δηλαδή, έγινε, ναι, με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μετά την πρώτη καραντίνα. Να το πούμε αυτό. Δηλαδή δεν είναι ακριβώς διόδια. Όταν λέμε διόδια, ναι, να το σκέφτεστε κάπως πιο αφηρημένα. Mm-hmm. Μην φαντάζεστε ότι αυτό προϋποθέτει ότι υπάρχει ένα αυτοκίνητο που περνάει δίπλα από ένα κουβούκλιο, ναι, και του δίνει λεφτά. Δεν γίνεται έτσι. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Δεν γίνεται είναι έτσι. Λίγο ναι. Ναι, είναι πιο πολύπλοκο, γιατί και να μην περάσει το αυτοκίνητο, πάλι θα πάρει λεφτά αυτός. Ναι. Εντάξει, γιατί υπάρχουν ρήτρες που εξασφαλίζουν ότι αυτός κάνει επένδυση μηδενικού ρίσκου. Mm-hmm. Μερικές φορές την πληρώνεται κιόλας προκαταβολικά. Του λένε πάρε εσύ να φτιάξει το δρόμο και αρχίζει να πληρώνεται. Δεν είναι δηλαδή και ότι τελειώνει ο δρόμος, ναι, πλέγει ποτέ. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε αυτό που έγινε ήταν ότι Θάνο, πρόκειται να πω κάτι θετικό για τον Αλέξη Τσίπρα. Αντέχεις? Ναι, για πες. Λοιπόν, λέει και ο Τσίπρας, εγώ κακομύρισε ένα τεταρτάκι να την έκλεινα, μου φωνάζανε και λέγανε «Α, έσχος, κλείνει η εθνική οδός, ανίκανη», και ο άλλος την έχει κλείσει 2 μέρες προληπτικά και του λένε «Μπράβο». Και πραγματικά είναι να αναρωτιέσαι, τι μπράβο, τι μπράβο, επειδή δεν κινδυνέψανε. Μα συγγνώμη κιόλας, γενικά άμα το κλείνεις το δρόμο δεν κινδυνεύει κανένας. Mm-hmm. Αλλά επιτυχία θεωρείται να έχεις ανοιχτό το δρόμο και να μην κινδυνεύουν. Γιατί άμα είναι να το κλείνουμε για να μην κινδυνεύουν, αυτό ξέρετε ισχύει παντού. Δεν ταξιδεύουν τα καράβια, δεν πνίγεται κανένας, δεν πετάνε τα αεροπλάνα, δεν πέφτουν αεροπλάνα. Απαγορεύονται τα αυτοκίνητα, δεν έχουμε τροχέα. Ακριβώς. Ναι, δεν πάει έτσι δηλαδή. Ναι, κάπως. Σου λέει εδώ ότι θα δουλέψουν τα κοινωνικά αντανακλαστικά τώρα με το lockdown που έχει συνηθίσει, κάτσε σπίτι σου. Παιδιά, δεν είναι λύση. Ούτε καν για την πανδημία δεν είναι λύση. Αλλά εδώ το έχουν πάει σε ένα άλλο level. Τέλος πάντων, για να επανέλθουμε στη φάση με τα διόδια που δεν είναι διόδια κλπ. Και είναι όλοι ηθοποιοί, τουλάχιστον υπάρχει αυτό το επιχειρηματικό ρίσκο στον αυτοκινητόδρομο. Ξέρετε τι είναι επιχειρηματικό ρίσκο? Ούτε οι εργολάβοι ξέρουν. Γιατί είναι δεδομένο ότι αποζημιώνονται για παντός καιρού. Τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη σύμβαση υπάρχει υποχρέωση τύπου, αφού πρακτικά ο δρόμος είναι δικός σου και τον εκμεταλλεύεσαι εσύ γιατί κάποτε τον έχτισε, πήρες λεφτά, τον έχτισες, μετά παίρνεις λεφτά από τα αυτοκίνητα, τουλάχιστον έχεις την υποχρέωση να τον συντηρείς. Δηλαδή να είναι προσβάσιμος σε μια έκτακτη ανάγκη. Έχεις την υποχρέωση, δηλαδή πρέπει να έχεις τα μηχανηματάκια σου. Πρέπει κάπως να μεριμνάς κλπ. Τι γίνεται στην περίπτωση που θα έρθει αυτή η κακιά η ώρα και για μια φορά θα πρέπει να αποδείξει ότι έχεις βάλει λίγο το χέρι στην τσέπη μειώνοντας τα έξοδά σου? Καθαρίζει ο υπουργός. Αυτή ήταν μια ανακοίνωση η οποία κάπως ευνηδίασε. Βγήκε ο Μιχάλης ο Χρυσοχοΐδης εκεί πέρα και είπε το παίρνω πάνω μου. Εδώ μιλάει ο Μιχάλης, τέρμα, κλείνουν οι δρόμοι. Mm-hmm. Δική μου απόφαση, με εντολή Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Mm-hmm. Μένουμε κάπως εκπληκτοί. Mm-hmm. Και μετά σιγά σιγά αρχίζουν, εγώ το είδα σε μια ανακοίνωση του Μέρα 25, νομίζω ότι χρονικά προηγήθηκε, Θάνο, αν δεν κάνω λάθος. Το έγραψε και ο φίλος μας ο Παύλος Πολάκης. Παιδιά, στηρίζουμε ΣΥΡΙΖΑ γιατί τα παίρνουμε. Δεν, mm-hmm. Είναι λίγο πολιτικό το θέμα, αλλά είναι και οικονομικό για να μπορέσει να στηθεί εδώ πέρα το μαγαζί, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, υπάρχει μια κουβέντα η οποία αρχίζει σιγά σιγά και μετά δημοσιεύεται παντού, που λέει ότι με την κίνησή του αυτή τους απαλλάσσει από το πρόστιμο το οποίο ενδεχομένως θα αντιμετώπιζε, να το πούμε το ενδεχομένως, να πούμε ότι επίσης είναι από 5.000 ως 1 εκατομμύριο, δηλαδή αυτό θα ήταν το μέγιστο που θα καλούνταν να πληρώσουν, δεν είναι ότι ντε και καλά θα επιδικαζόταν ένα τέτοιο πρόστιμο. Τώρα μιλάμε για νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία πέρσι με τον περσινό χιονιά, ρε παιδί μου, που υπήρχαν αντιδράσεις. Οπότε εκεί επικοινωνιακά βάλανε και λένε: να ορίστε, εγώ σε περίπτωση που θα τις διεκδικήσω τις αποζημιώσεις. Με τον κλασικό ελληνικό τρόπο. Συντάσσεται μια επιτροπή που έχει μέσα στελέχη του Υπουργείου Υποδομών και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και ίσως και κανένα πραγματογνώμονα εκεί πέρα, και μέσα σε κάποιες μέρες, σε 20 μέρες, πρέπει να συντάξει το πόρισμα, να καταθέσει όλα τα απαραίτητα έγγραφα παραχωρησιούχου και κάποια στιγμή υπολογίζουμε το ένα, υπολογίζουμε το άλλο, φέρουμε το κρατούμενο, βγάζουμε ένα πρόστιμο. Αυτό θα έπρεπε να γίνει. Κοιτάξτε τώρα. Ναι. Γράφουν εδώ πέρα ότι. Και εγώ στηρίζω ΣΥΡΙΖΑ και τα παίρνω που υπογράφω, λέει ο Lost Body. Να σας πω τι γίνεται τώρα. Εγώ περιμένω να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία να μπορέσουμε και εμείς να βρούμε την άνεσή μας, να mm-hmm. κράζουμε χωρίς πρόβλημα. Εδώ πέρα τι να κάνουμε, παιδιά. Θα συντονιζόμαστε που και που στην κριτική. Αυτό που έγινε ήταν δώρο στις ιδιωτικές εταιρείες, γινόταν στο όνομα της ασφάλειας και βεβαίως είναι κάτι το οποίο το μαθαίνεις αρχικά από την αντιπολίτευση, μετά αρχίζει και διαχέεται αυτή η πληροφορία, αλλά το δραματικό σε αυτή την ιστορία, όπως είναι σε όλες τις σχετικές συζητήσεις, είναι ότι την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, την ώρα που υπήρχε ο κόσμος, ψαχνόταν εκεί πέρα χωρίς ρεύμα, χωρίς νερό, μητέρα μου ήταν χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό, και την ώρα που γίνονται όλα αυτά, οι άλλοι τι κάνουνε, μπουκώνουνε κανάλια με χρήμα πάλι. Ναι. Πάλι. Χωρίς εδώ. Χωρίς να ντραπούν. Και τους διευθυντές της ΕΡΤ και του ΑΠΕ αυξάνουν τη μισθοδοσία τους και τη βάζουν στο επίπεδο δικαστικού του Αρείου Πάγου, ανώτατου κρατικού λειτουργού. Γιατί αν δεν είναι ο Κωνσταντίνος ο Ζούλας και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, ο Καφαράκης, αυτός εκεί πέρα με τα post στο Facebook που απαντούσε στο σημείωμα και λέει εγώ δεν ξέρω, και όλη η υπόλοιπη παρέα εκεί πέρα ανώτατη κρατική λειτουργή, ποιος είναι? Αν δεν είναι ο εγκέφαλος, υπερεγκέφαλος που τα γράφει της ΟΕΝΓΕ, ο Παπα-Νικολάου στο Twitter, που έβγαλε το σκονάκι και το έκανε γραπτό. Μη τυχόν και δεν το δούμε. Μη τυχόν και δεν το δουν οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ, άξιος ανώτατος κρατικός λειτουργός, δεν ξέρω ποιος είναι. Εγώ θα έλεγα ότι σε αυτή την υπόθεση γίνεται κάτι το οποίο το βλέπουμε κάθε φορά. Κάθε φορά που είναι ότι υπάρχει ένα ποσοστό της συγκάλυψης, είναι δηλαδή ένα κομμάτι του επικοινωνιακού βραχίωνα της κυβέρνησης που φροντίζει αυτά να μην φτάνουν στα αυτιά των πολλών, και ένα ποσοστό που είναι ανάμεσα στην ανικανότητα και την πονηριά. Γινόταν μια κουβέντα για το κατά πόσο είναι ανικανότητα ή πονηριά με θέμα την ανάρτηση του Στέφανου Μάνου. Έχουμε κάτι παράπονα, πείτε ρε παιδιά την είδηση, τόση σάλτσα πω κουράσατε. Ναι, δεν έχω, και πριν είναι το, ναι, λοιπόν, περίμενε, είναι, ναι, και το παιδιά πολλά λόγια, πολύ σχόλιο, για να δω το βασικό θα το πείτε. Δεν ξέρω, έχω αγχωθεί. Δεν ξέρω ποιο είναι το βασικό. Δεν έχω καταλάβει. Παιδιά, real να ακούτε, real, εντάξει. Όποιος θέλει, δηλαδή όποιος έχει παράπονα από εδώ. Έχουμε πει πέντε πράγματα. Real. Συγγνώμη που δεν είχαμε χθες εκπομπή. Και ειδήσεις. Θα βλέπετε ειδήσεις, θα ακούτε real και μετά κανάλια, εντάξει. Όποιος έχει παράπονα, με μεγάλη χαρά. Εδώ δεν ικανοποιούμε παραγγελιές και σχόλια, επιτρέπουμε μόνο τα επενετικά έως αποθεωτικά. Όχι, εγώ έχω περιέργεια αυτό, ποιο είναι το θέμα μέσα σε όλα αυτά. Εγώ δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Το θέμα μέσα από όλα αυτά. Ναι, δηλαδή, έχουμε χάσει το θέμα μέσα από όλα αυτά. Μην πει τον Τακάπο. Δεν ξέρω. Τι, έτσι θα παίξουμε τώρα, θα τα λέμε να τα μαντέψουμε. Θα λέμε το ένα και το άλλο και θα μέχρι να πούμε να το πάρει το ποτάμι. Ναι, λοιπόν. Υπήρξε λοιπόν ένα tweet του Στέφανου Μάνου μέσα στο χαμό. Εκεί που, ρε παιδί μου, σε όποιον ήταν, όποιος παρακολουθούσε χωρίς προκαταλήψεις, θα μπορούσε να καταλάβει ότι αυτό που συνέβαινε εκεί πέρα ήταν μια ριζική αποτυχία. Αυτό συνέβαινε. Ήταν μια αποτυχία η οποία δεν οφειλόταν στην τρομερή ένταση του φαινομένου. Είχαμε αυτά τα κομικά σημεία της ενημέρωσης. Ξέρω εγώ τον άλλον περπάταγε γονατιστό στην εκπομπή του Παπαδάκη, ένα δημοσιογράφο που στην αρχή το έκανε για αστείο, μετά το έδειξαν κανονικά στο κανάλι σαν να ήταν ρεπορτάζ για το χιόνι. Αλλά την ώρα που συνέβαιναν όλα αυτά, αντιλαμβανόμασταν ότι έχουμε να κάνουμε μια κολοσιαία αποτυχία διαχείρισης ενός καιρικού φαινομένου καθόλου αναπάντεχου. Mm-hmm. Καθόλου. Αυτό είναι το ζήτημα. Γράφει λοιπόν ο Στέφανος Μάνος, και εδώ πέρα αρχίζει και είναι λιγάκι σαν θεατρικό, γιατί το γράφει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ένας ρόλος στην νεοελληνική πολιτική σκηνή. Είναι μια ιδέα ο Στέφανος Μάνος. Είναι μια ιδέα ο Στέφανος Μάνος, με την έννοια ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει υπάρξει συνεπής φιλελεύθερος. Αυτά λέει εδώ και χρόνια. Δεν βάζει. Δεν έχει μπλέξει το όνομά του με κάτι άλλο. Δεν είναι γυρολόγος, ας πούμε. Είναι πολύ σταθερός στις απόψεις του. Και κάνει το λάθος εκεί πέρα να παραπονεθεί ότι, μα ρε παιδιά, τι γίνεται, πού το κράτος, δεν δουλεύει. Είμαι, πόσο είπε, 36 ώρες χωρίς ρεύμα και 12 χωρίς νερό. Καλά το θυμάμαι, Θάνο. Ναι. Λέει, ζω από παιδί στην Κάλ. Το λέει από μνήμης, τώρα δεν το έχω μπροστά μου. Ακόμα με τα Lego παίζει, ναι. Από παιδί είναι λοιπόν εκεί πέρα. Στην ΕΚΑΛ δεν έχει ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Και βεβαίως γίνεται χαμός, όπως καταλαβαίνετε. Ρε, ο άλλος ποστάρει εδώ πέρα τον ανταγωνιστή. Αυτό γίνεται εδώ και ώρα. Παιδιά, λοιπόν, να δείτε το ντοκιμαντέρ του Αυγερόπουλου. Είμαι βέβαιος ότι θα είναι εξαιρετικό. Αλλά μην είστε τόσο σκληροί μαζί μας. Μας το τρίβετε στα μούτρα. Πηγαίνετε και δείτε το κάπου στα μουλοχτά. Το έχουμε στο site. Δεν μπορεί να πείτε. Κάντε ένα δίπλα chat, ξέρω εγώ, μεταξύ σας εκεί στο Facebook και βρείτε ναι, και σχολιάστε κρυφό. Το εκεί. Άλλος το γράφει και πάω να το δω, γεια σας. Πάω να το δω, γεια. Εντάξει, σκληρό, πολύ σκληρό. Λέει, ναι, θα το δούμε. Τι γίνεται σήμερα, το chat έχει επαναστατήσει, Θάνο. Λοιπόν, παίξανε χθες με το χιόνι, χάρηκαν. Που λέγαμε κιόλας, ήταν μια μέρα χαράς για πολύ κόσμο. Με ρωτάνε κιόλας. Ο άλλος λέει δεν στέλνει SMS πλέον, κανείς δεν στέλνει SMS και λοιπά. Με ρωτάτε αν έφτιαξα χιονάνθρωπο και αν έπαιξα με το χιόνι. Θυμίζω ότι έχω παιδιά, τα έκανα όλα. Εννοείται, περπάτησα πάρα πολύ στο χιόνι, έφτιαξα χιονάνθρωπο, έπαιξα χιονοπόλεμο, επανειλημμένος κιόλας. Τα έκανα όλα αυτά και πολύ. Οπότε... έχω την πλήρη εμπειρία χιονιού να μεταφέρω. Ήμουνα και χωρίς ρεύμα. Νομίζω ότι δικαιούμαι να μιλήσω. Είναι μαρτυρία από έναν άνθρωπο που γύρισε από τα χιόνια. Είναι μια πάρα πολύ σπάνια μαρτυρία. Στην μαγευτική και ακριτική Αγία Παρασκευή. Από την ακριτική Αγία Παρασκευή. Πέταξαν και χιονόμπαλες σε ρεπόρτερ του Sky. Είστε όντως γκέτο εκεί πέρα. Ναι, αλλά τι φόραγε. Μήπως είχε προκαλέσει. Επιβεβαίωση πάντως το... Πουλή διαδήλωσε χιονάνθρωπό σας. Ναι, τον είδα. Είδα τον χιονάνθρωπο αυτόν που διαδηλώνει. Το σχόλιο αυτό του, το tweet αυτό του Στέφανου Μάνου προκάλεσε αρκετά σχόλια. Ένα από αυτά που είδα λέγεται Γιάννης Αλμπάνης. Ναι, ο δημοσιογράφος. Μπράβο. Που έγραψε ότι έχει... πολλά σημεία που θα μπορούσε κανείς να σχολιάσει. Είναι ο Ζάβαλος το έγραψε άθεος μέχρι να πέσει το αεροπλάνο, φιλελές μέχρι να χιονίσει. Αυτό όμως που επισήμανε ο Αλμπάνης είναι, λέει, μιλάμε για έναν άνθρωπο που προφανώς έχει πρόσβαση πάρα πολύ εύκολη σε οποιονδήποτε υπουργό. Δεν θα είναι και κανένα δυο βουλευτές που μένουν στην ΕΚΑΛ, θα είναι λίγο παραπάνω. Θα έχει απασχολήσει το ζήτημα. Και παλιά λέγαμε θα βγω στα κανάλια. Επειδή τα κανάλια όμως την ίδια στιγμή τα μπουκώνανε με 3,5 εκατομμύριο για να λένε ότι τέτοιο χιονιά δεν έχουμε ξαναδεί, οπότε δεν γίνεται τίποτε, ο άνθρωπος τι έκανε, το είπε στο Twitter. Οπότε καταλαβαίνετε μετά ότι ανέλαβε το Twitter να τον παρηγορήσει, να του πει μη στεναχωριέσαι κύριε Στέφανε, όλα καλά θα πάνε, το ρωτάγανε αν έχουμε μπάτσου στα πανεπιστήμια, άστα αυτά, μπάτσου στα πανεπιστήμια θα έχουμε. Και επειδή έγινε και μια κουβέντα που λέει όχι να μην τα βάζουμε με τον Μάνο, ο κλασικός φιλελευθερισμός επιτρέπει για τα δημόσια έργα, τη φύλαξη των συνόρων και την αστυνομία να υπάρχει λίγο κράτος, θα ήθελα να επισημάνω ότι ανεξάρτητα από το τι μπορούμε να ξεθάψουμε από τον Adam Smith, εδώ πέρα το ζήτημα είναι που πάει το πράγμα πολιτικά. Ο λεγόμενος νεοφιλελευθερισμός υπάρχει και ας σας λένε ότι δεν υπάρχει, ιδιωτικοποιεί την αστυνομία, τη φύλαξη, τις φυλακές, τη δικαιοσύνη, την φύλαξη των συνόρων. Δεν υπάρχει κάτι από όλα αυτά και βεβαίως τα λεγόμενα δημόσια έργα. Οπότε είναι λίγο αστείο να το λέμε αυτό, με την έννοια ότι στην πράξη δεν υπάρχει απολύτως τίποτε το οποίο να μην είναι μια πιθανή βορά των ιδιωτικοποιήσεων. Ναι, και μάλιστα έκανε... και είναι συνεχής αυτή η θέληση. Το καλύτερο παράδειγμα είναι ο ΔΔΕ. Τώρα λέμε θα βγω στον πουλί. Φτιάξει την εκπομπή. Συγγνώμη. Υπάρχει ας πούμε το παράδειγμα του ΔΔΕ. Είναι το νέο φιλέτο, ρε παιδί μου, που ξεπουλάμε αυτή την περίοδο. Και έκατσε τώρα και η φάση με τον χιονιά, με τη μύδια. που πολλοί κόσμος προφανώς θα βρει στο ΔΔΕ. Και υπάρχει, βγήκε ο Πατούλης, τα ρίχνει στο ΔΔΕ. Τι έχει γίνει λοιπόν εκεί πέρα, και τα έλεγε και ο Τσίπρας στη Βουλή. Είχαν περάσει πέρσι μια άλλη διάταξη που έδινε αυξήσεις σε Golden Boys των 10. Σε αυτούς που τους κυβήνες κρατικού χρήματος και δεν ξέρει, ο γνωστός αντικρατισμός και φιλελευθερισμός, δηλαδή μικρότερο κράτος. Τι θέλουμε, από τα 4 χιλιάρικα να πάμε στα 8 χιλιάρικα την αμοιβή των. Αυτό που κάνουν τώρα στην ΕΡΤ και στο ΑΠΕ έχει γίνει στις υπόλοιπες 10 πριν από έναν ακριβώς χρόνο κιόλας, νομίζω. Κάπου Φλεβάρι ήταν. Αυτό. Παράδειγμα, υπάρχει υποστελέχωση. Το αναφέρει και ως μαρτυρία και ο Μιχαλίτσης. Υπάρχει υποστελέχωση, δεν γίνονται προσλήψεις, υπάρχει γερασμένο προσωπικό. Μιλάμε τώρα για κόσμο που θα ανέβει πάνω στο καλώδιο να τους εναερείται, ας πούμε, και αυτούς. Θα ανέβει, να συνδέσει, θα κάνει αυτές τις δουλειές. Δεν ξέρουμε καν για μέτρα προστασίας. Τα ζητούσαν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ πριν μια εβδομάδα. Δεν ξέρουμε πόσες ακούστηκαν στα μέτρα προστασίας και με πόσο κίνδυνο δουλεύουν. Και είναι αυτή η συστηματική απαξίωση του κρατικού τομέα. Του δημοσίου τομέα, μέχρι να έρθει ο σωτήρας ο ιδιώτης, ο οποίος όλα αυτά για τα οποία παρέμα, μα θέλετε να πληρώνετε τώρα εσείς για το ΔΔΕ, για να προσλαμβάνει το κράτος συνεργεία για τον ΔΔΕ, και άκου τώρα όνομα, ΔΔΕ, κρατικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, γενικά κάπως βασικό σε ένα κράτος, όπως όλοι καταλάβαμε χθες, έστω και αν δεν ήμασταν σε αυτούς που είχαμε διακοπή ρεύματος, το οποίο τελειώνει η δημοπρασία σιγά σιγά, θα πουληθεί και αυτό το 49%. Έχει προηγηθεί ο ΑΔΜΗΕ, η ΔΕΗ, που πάει πάρα πολύ καλά τώρα με το που έχουν μπει και οι ιδιώτες και τους δίνει το ρεύμα με τις δημοπρασίες, που μπήκε και στο τρίτο μνημόνιο αυτό. Γενικά η ενέργεια είναι μια κάπως πολύπλοκη, αλλά εξαιρετικά προσοδοφόρα ιστορία, άμα είσαι στη σωστή πλευρά και έχεις τις κατάλληλες πλάτες. Οπότε τι γίνεται τώρα. Να το πουλήσουμε και αυτό. Μετά δεν ξέρω πώς θα παραπονιόμαστε, ξέρω εγώ, για το κακό δημόσιο. Δεν υπάρχει κακό καθόλου δημόσιο. Θα παραπονιέται ο Στέφανος Μάνος, ας πούμε, για το νερό που δεν έχει στην Εκάλη. Αλλά στην Εκάλη δεν υπάρχει η ΕΙΔΑ, υπάρχει ιδιωτική εταιρεία ύδρευσης. Και κάπως έτσι. Όταν θα έχουμε ιδιότητα ΔΕΗ, θα ρίχνουν το ρεύμα προληπτικά πριν πέσει το ρεύμα, όπως οι εθνικές οδοί. Singularity. Αυτό είναι ένα κομμάτι στο οποίο νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε μια υποβάθμιση η οποία είναι προσχεδιασμένη. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Εγώ δεν είμαι και υπέρ αυτής της προσέγγισης. Και θέλω να πω κάτι αντίστοιχο μετά το διάλειμμα και για τους ντελιβεράδες, που ήταν το άλλο μεγάλο θέμα των ημερών. Των δύο ημερών αυτών. Λοιπόν, το ζήτημα είναι εντελώς πολιτικό, με την έννοια ότι δεν είναι ότι αργήσανε, δεν πήγαν, τεμπελιάσανε, απλώς δεν γινότανε. Δεν γίνεται να ανταποκριθεί σε όλες αυτές τις βλάβες. Πρέπει να έχει γίνει μια δουλειά προεργασίας, η οποία προϋποθέτει ότι θα υπάρχει κόσμος για να την κάνει και ενδιαφέρον για να κάνει τη δουλειά σωστά. Εδώ φαίνεται απουσίασαν και τα δύο. Γιατί ακριβώς είναι υπηρεσίες που υποβαθμίζονται πριν την διάλυση. Θέλω να πάμε για ένα διάλειμμα 3 λεπτών και να επιστρέψουμε. Ναι, Κωνσταντίνε. Σε 3 λεπτά πάλι εδώ. can't have a lot, but what she's got is good enough for me. Don't have no wiggle in her walk. She'll win no beauty prize, but how she satisfies, and that's good enough for me. Some girls may sparkle just like clothes gold, steal your heart and leave you cold. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τη Φάρμα των Ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμιλάλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Υπάρχει μια σύγχυση στο chat μεταξύ ΔΕΗ, ΔΕΔΙΕ, ΑΔΜΙΕ και ΑΔΕ. Είναι όλα διαφορετικά. Αυτή τη στιγμή ξεπουλάμε το 49% του ΔΕΔΙΕ. Έχουμε πουλήσει το 49% του ΑΔΜΙΕ. Και στη ΔΕΗ γίνεται αυτό με τους ιδιωτικούς παρόχους. Μην μπερδεύεστε, είναι, το καταλαβαίνω, είναι εύκολο. Παλιά μπερδευόταν και ο ΣΥΡΙΖΑ, το σχολιάζαμε τότε. Το Σταθάκι και το Τσακαλώτο, το δεν ξέραν τι έχουμε πουλήσει και τι όχι. Τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι σε φάση όλα. Αυτά. Συνήθως για τα αρκτικόλεξα έχουμε τον Γαστεράτο. Ο Γαστεράτος ειδικεύεται στον πολιτισμό στα αρκτικόλεξα για τους εργαζόμενους. Και παιδεία. Α. Κάτι απίθανα. Που λέει κάτι προτάσεις που έχουν μέσα 6 αρκτικόλεξα. Okay. Λέμε καλά. Και είναι πιθανό δεν υπάρχουν αυτά. Ότι μας το λέει για να το δούμε. Ναι, είναι καλά. Κάνε ό,τι νομίζεις. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Και το λέει επίτηδες, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει τώρα. Εμείς από καλή καρδιά κάνουμε τα κοροϊδά. Ντελιβεράδες. Μάχη στο Facebook. Δεν θέλω να υποτιμήσω τις καλές προθέσεις των ανθρώπων που έβριζαν τους αγαπητούς συμπολίτες μας που ζητούσαν να τους παραδοθεί κάτι από κάποιο φαγάδικο με delivery. Ήταν ένα θέμα στο οποίο γίνεται η κουβέντα με πάθος όπως όλες οι συζητήσεις στο διαδίκτυο, δηλαδή βρίζεις τους, τα καθήκια, τα γουρούνια, τους αλήτες που παραγγέλουν και προφανώς δεν είναι καλή ιδέα να παραγγείλεις και δεν σώζεται με το φιλοδόρημα. Το έγραψε η Έλενα Ακρίτα δηλαδή και ήταν πολύ έξαλλες οι αντιδράσεις και πάλι, γιατί όταν είναι επικίνδυνο για τη ζωή του άλλου, κάπως πρέπει να βρούμε μια λύση που να μην θέτει τη ζωή κανενός σε κίνδυνο. Και αυτό είναι πιο κρίσιμο από το τι θα συμβεί με το φιλοδόρημα. Από την άλλη, έχω την εντύπωση ότι πέφτουμε κι εμείς σε μια παγίδα που είναι ότι γίνεται μια συζήτηση η οποία μοιράζει ατομικές ευθύνες αριστερά-δεξιά και μας αντιμετωπίζει μέσα από το πρίσμα μιας εικόνας της κοινωνίας λίγο θατσερική. Δηλαδή, δεν αντιλαμβάνεται ως ένα πολιτικό πρόβλημα ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να κάνεις απλή σύσταση στους εργοδότες. Αυτό δηλαδή το ακούς και τραβάς τα μαλλιά σου και θες να αρχίσεις να ουρλιάζεις. Και δεν μπορεί να περιμένουμε ποιος καταναλωτής θα είναι ευσυνείδητος ή όχι. Δεν γίνεται έτσι. Είναι ένα ζήτημα ασφάλειας αυτών των εργαζόμενων. Είναι ούτως ή άλλως μια δουλειά επικίνδυνη. Είχαμε ατυχήματα. Βλέπαμε εκεί πέρα διάφορες εικόνες, φωτογραφίες, βίντεο που προφανώς το μηχανάκι δεν είναι για να κυκλοφορείς στο χιόνι. Είδα κάτι αστροπελέκια εκεί πέρα που γράφανε δηλαδή στον Καναδά και δηλαδή στις χώρες που έχουν 4 και 5 μήνες χιόνι, τι κάνουν, γράφουν στο Facebook μην τυχόν και παραγγείλουμε delivery. Δεν κυκλοφορούν με μηχανάκια στον Καναδά, ρε παιδιά, το χειμώνα. Δεν είναι. Γενικά το μηχανάκι είναι κάπως έτσι, μεσογειακή φάση. Δεν είναι. Αυτό που βλέπεις στην Αθήνα δηλαδή που είναι το φανάρι και γεμίζει μπροστά με 10 μηχανάκια κάθε κεντρικός δρόμος πριν ανοίξει το φανάρι, αυτό δεν είναι μια εικόνα που τη βλέπεις σε όλες τις χώρες του κόσμου. Εμένα με ενδιαφέρει ότι έχει μια σημασία να σκεφτόμαστε με έναν τρόπο που να μην μεταθέτει το πρόβλημα στις ευθύνες, στους ώμους του κάθε ατόμου χωριστά. Δηλαδή συζητάμε τώρα για την κλιματική αλλαγή και συζητάμε τι καταναλώνει ο καθένας, συζητάμε εδώ πέρα. Προφανώς καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει μια στάση η οποία να είναι συνεπής και αν κανείς δηλώνει αλληλέγγυος να μην προδίδει αυτή τη στάση του με την συμπεριφορά του, αλλά από την άλλη νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα με έναν τρόπο πολιτικό. Να αντιλαμβανόμαστε δηλαδή τα προβλήματα μέσα από ένα θεωρητικό πρίσμα που λέει ποια θα ήταν η λύση που θα μετέφερε αυτό το πρόβλημα στην πολιτική του βάση και όχι την ηθικολογική. Ναι, αλλά νομίζω ότι επειδή παίρνουμε ως δεδομένο στην κουβέντα ότι δεν θα ληφθούν τα κεντρικά μέτρα και όπως είπες δεν υπάρχει αυτή... Ρεαλιστικά δεν υπάρχει αυτό το σενάριο. Κατευθείαν όλο στρέφεται στο να δώσει η κοινωνία το αποτέλεσμα που είναι απλά το μη παραγγέλνεις. Εγώ έτσι το βλέπω. Δεν το βλέπω ότι ο άλλος καταλαβαίνει, αφήνει στην άκρη τις ευθύνες. Όχι, δεν το καταλαβαίνει. Όχι. Okay, τώρα ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, ξέρουμε κλπ. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι να θυμίσω στον κόσμο ότι τύπου. Εντάξει, όχι σήμερα. Κατανοητό είναι αυτό. Κατανοητό είναι αυτό. Και ξαναλέω ότι εγώ αντιλαμβάνομαι και τα ευγενή κίνητρα σε αυτό. Δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ. Προφανώς είναι αλήθεια αυτό. Δεν πρέπει να παραγγείλεις. Απλώς λέω ότι από το δικό μας τουλάχιστον οπτικό πεδίο μου φαίνεται ότι είναι χρήσιμο να μην διαφύγει αυτή η λεπτομέρεια. Ότι πρέπει να ζητάμε πολιτικές λύσεις που να μην μετακυλίουν την ευθύνη στην ηθική ακεραιότητα των μεμονωμένων ατόμων. Ναι. Που να λες γιατί δεν ήσουν αρκετά καλός άνθρωπος ώστε να το σκεφτείς, ενώ εγώ ήμουν αρκετά καλός άνθρωπος ώστε να το σκεφτώ. Θα προτιμούσα να υπάρχει μια πίεση προς τους εργοδότες, η οποία να είναι όπως όλες τις φορές που λαμβάνονται μέσα προστασίας. Δηλαδή, όπως λες, ξέρω εγώ, μην χτυπάμε τον άλλον, γιατί να μην τον χτυπάμε, και λέμε ότι απαγορεύεται να του φεκάς τον εργαζόμενο που δεν δουλεύει αρκετά γρήγορα. Προς το παρόν δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι μελετάνε στο Μαξίμου, γίνονται συσκέψεις αυτή τη στιγμή για διάφορα θέματα, αλλά λέω ότι όπως συμβαίνει αυτό θα μπορούσες να ζητήσεις με την ίδια λογική να προστατεύεται ο εργαζόμενος υποχρεώνοντας τον εργοδότη, όσο καθήκη και να είναι, να μην εργαστούν οι ντελιβεράδες από αυτές τις καιρικές συνθήκες. Και τώρα τι θα γίνει που έχουν μόνο delivery και θα κλείσουν δύο μέρες. Γενικά, όταν κινδυνεύει κανείς από ατύχημα, και νομίζω μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι τα μηχανάκια τώρα δεν είναι πολύ καλό να κυκλοφορούν μέσα στα χιόνια, όταν κινδυνεύει κανείς, η στάθμιση πάει λίγο περίπατο. Είναι πολύ σοβαρό να μην κινδυνεύει ο κόσμος. Πάντως, χωρίς να... Η λογική του ότι okay, αν ο άλλος θέλει να το κρατήσει και λοιπά, απλώς του απαντάς κοινωνικά από τα κάτω, ρε παιδί μου, με το να μην παραγγέλνεις και όλα αυτά, έχει και τη λογική, που σίγουρα είναι πολύ καλύτερη από το δώσε διπλό πουρμπουάρ, ότι και πάλι θεωρητικά, δεν ξέρω τώρα πώς λειτουργεί το κάθε μαγαζί, ο εργαζόμενος θα πληρωθεί γιατί θα δουλεύει, απλώς θα είναι στο μαγαζί, ρε παιδί μου. Οπότε έχει και τη λογική ότι είναι μεν ο άλλος παίρνει το μεροκάματό του και παράλληλα δεν μπαίνει στη διαδικασία. Αυτό σημαίνει προφανώς ότι όλοι κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε σε τέτοιες μέρες. Okay. Αλλά υπάρχει και αυτό. Υπάρχει αυτή η λογική, το καταλαβαίνω. Απλώς λέω ότι στις περιπτώσεις όπου αυτό που διακυβεύεται είναι η υγεία ή η ζωή των εργαζομένων, εγώ θα ήθελα μία ρύθμιση που να πάει ένα βήμα παραπέρα από την ευσυνειδησία των καταναλωτών. Αυτό λέω. Τρελό μεροκάμα το λέω. Χάρη, εντάξει. Ναι, το συνηθισμένο, ρε παιδί μου, χωρίς το τέτοιο και χωρίς να επιβαρυνθεί με τον κίνδυνο. Αυτό είναι το. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτές τις λύσεις έτσι κοινωνικά και στα πλαίσια των μηνυμάτων που παίζουν στα social προσπαθούμε να βρούμε. Δεν είναι. Και του Κωνσταντίνου καλύτερο είναι που λέει το κεντρικό. Αλλά αναγνωρίζει μια κατάσταση και λες, OK, εδώ πέρα τι κάνω, ας πούμε. βάζει το διπλό μπουρμπουάρ και τον βάζει τον άλλο να τρέχει μες στα χιόνια, όπως πρότεινε ας πούμε η Ακρίτα αλλά και άλλοι σχολιαστές, ή είναι σε βάση, απλά δεν παραγγέλνω σήμερα. Δεν είναι τόσο δύσκολο στο τελική. Πολιτική δεν είναι και ατομική στάση. Ναι, δεν θα μπορούσε και των πραγμάτων να έχει καταργηθεί το κυριακάτικο άνοιγμα μέσω πολλών ατομικών στάσεων. Μπετφέλ. Ναι. Πολιτικό είναι και το θέμα. Μπαίνουμε στα πλαίσια του μποϊκοτάζ γενικά. Πολιτική δεν είναι και ατομική στάση. Δεν ξέρω, τα κομμούνια εδώ πέρα να μας πούνε. Εγώ ανήκω σε μια πολιτική παράδοση που δεν υποτιμά την ατομική στάση. Απλώς που χρειάζεται κανείς να μπορεί να αντιληφθεί τη διαφορά ανάμεσα σε μια μαρξίζουσα ανάλυση που θα τα τοποθετούσε όλα στη μετεπαναστατική εποχή και μια ανάλυση η οποία θα ζητούσε πολιτικές λύσεις, δεν θα υποβίβαζε την ατομική ευθύνη, αλλά ταυτοχρόνως δεν θα προϋπέθεται μια εικόνα της κοινωνίας και του ανθρώπου όπου πρέπει ο καθένας μόνος του να κάνει το καλό. Αυτό λέω. Εντάξει, ναι. Σου λέω, παίρνουμε και στο θέμα μποϊκοτάζ, έτσι, γιατί το μποϊκοτάζ τι είναι? Έχεις μια κατάσταση και καλεί τον κόσμο να αντιδράσει μέσω του τρόπου που τέτοιες εταιρείες ή μαγαζιά ή δεν ξέρω εγώ τι καταλαβαίνουν με το χρήμα. Δηλαδή και την Κυριακή, όντως, σωστό είναι. Αυτό έχει μια κατάσταση που άλλοι θέλουν να έχουν τα μαγαζιά την Κυριακή. Και οι εργαζόμενοι να δουλεύουν 7 ημέρο. Είναι μια στάση το μη πας να ψωνίσεις Κυριακή. Η λογική είναι εδώ ότι άμα το κάνουν πολλοί, Θα καταλάβει άλλος ότι είναι ασύμφορο και λοιπά. Βέβαια στο ασύμφορο τώρα μπορεί να αντιδράσει όπως θέλει με το πλαίσιο που έχει, αλλά είναι μια στάση. Είναι μια λογική, ρε παιδί μου. Κοιτάζοντας την ιστορία των εργατικών διεκδικήσεων και τι συνέβη με το Οκτάωρο, δεν ήταν ακριβώς, μην ψωνίζουμε μετά το Οκτάωρο. Είναι λίγο διαφορετικό. Ταλέπας, μπορείτε να σπάσετε το TPP σε κομμάτια και να το ιδιωτικοποιήσετε δωρεάν και να με ορίσετε διευθυντή, αν γίνεται. Να το εξετάσουμε. Υπάρχουν, δεν βλέπω γιατί όχι. Υπάρχουν κομμάτια στο TPP, τα έχουμε αναφέρει. Υπάρχει το τμήμα επικοινωνίας, υπάρχει το τμήμα marketing, υπάρχει το τμήμα λογοκρισίας, υπάρχει το τμήμα ανασκόπησης, υπάρχει το τμήμα ρεπορτάζ, το τμήμα ραδιοφώνου. Υπάρχουν όλα αυτά. Απλώς είναι πάνω κάτω οι ίδιοι άνθρωποι. Αυτό. Στο τεχνικό τμήμα ηγείται ο Βασίλης Ομίτικας. Ναι. Που δεν πληρώνονται επίσης για πολλές θέσεις, πληρώνονται για μία. Ναι. Ναι. Αλλά έχουμε 14 άτομα απασχολεί το τεχνικό τμήμα. Ναι. Που είναι εκεί πέρα. Ξέρετε, μοντέρ, ηλεκτρολόγοι, ηχολήπτες, εικονολήπτες. Αυτό είναι σε όλα αυτά. Γι' αυτό ξέρετε το Βασίλη Μίτικα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που. Επικεφαλής. Το πολυεργαλείο είναι ο άνθρωπος που συντονίζει όλες αυτές τις δράσεις. Λέβαινε, εγώ θέλω τηλεφωνητής. Παιδιά, δεν δεχόμαστε εθελοντική εργασία στο The Press Project. Της δώσω συγγνώμη. Ξέρω ότι είστε πάρα πολύ πρόθυμοι να συνεισφέρετε στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Ναι, και ο Μίτικας είναι επικεφαλής του αρμόδιου τμήματος. Και κάνουμε κι εμείς ένα λάθος και αναφέρουμε συνέχεια το Βασίλη. Μειώνοντας τη δουλειά των ανθρώπων που στηρίζουν το Βασίλη, ώστε να είναι ο Βασίλης. Δεν ξέρω να γίνομαι σαφής σε αυτό που λέω. Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και να το ξέρετε κι εσείς, παιδιά, ότι βοηθάτε, δίνετε ψωμί σε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, πριν να κλείσουμε, είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν ξέρω για πόσο θα μιλάμε για τον Δημήτρη Κουφοντίνα. Και δεν ξέρω για πόσο θα μιλάμε για τον Δημήτρη Κουφοντίνα εν ζωή. Αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι ότι η κυβέρνηση το τραβάει. Υπάρχει ένα επικοινωνιακό σύστημα όπως πάντα που φροντίζει να το πλασάρει το θέμα με τον τρόπο που θέλει. Έγραφε ο Κουρτάκης εκεί πέρα ότι ο Καμπαγιάννης είναι δικηγόρος του Κουφοντίνα και ταυτοχρόνως αυτός που κάνει την αγωγή του Τσίπρα. Δεν είναι δικηγόρος του Κουφοντίνα ο Καμπαγιάννης, είναι η Κούρτοβικ. Αλλά τι σημασία έχουν όλα αυτά και πώς τα λέγαμε. Ομάδα αλήθειας, ο Καμπαγιάννης δικηγόρος του Κουφοντίνα. Εδώ το ζήτημα είναι το εξής. Φαίνεται, όπως λέμε εδώ και καιρό, ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ένα πολιτικό υπολογισμό που λέει ότι στο κοινό που την ενδιαφέρει δεν περνάνε τα επιχειρήματα υπέρ του Κουφοντίνα. Γιατί η διάκριση μεταξύ των εγκλημάτων που έχει διαπράξει κανείς και των δικαιωμάτων που έχει ως κρατούμενος, ένοχος και καταδικασμένος για αυτά τα εγκλήματα είναι υπερβολικά λεπτή διάκριση, είναι μια σχολαστική διάκριση για το κοινό στο οποίο απευθύνονται οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε σου λέει, κοπάνα το, ψόφα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αυτό νομίζω ότι είναι το ρεζουμέ. Δηλαδή είναι ένα μείγμα μιας εκδικητικής στάσης με προσωπικά κίνητρα από συγγενείς του Μπακογιάννη, του θύματος της 17 Νοέμβρη, και ενός πολύ κοινικού πολιτικού υπολογισμού που λέει ότι κακό δεν θα τους κάνει, το πιο πιθανό είναι ότι μια χαρά θα τους έρθει. Θα μπορούν να λένε, να, ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ πέρα που υποστηρίζει οι τρομοκράτες. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποστηρίζει το Κωνσταντινό. Το ΜΕΡΑ είναι το μόνο κόμμα που έχει τοποθετηθεί. Τοποθετήθηκε χτες και για πιο παλιά μια ανακοίνωση. Ευρωβουλευτές άλλοι της αριστεράς Ευρωπαίοι έχουν τοποθετηθεί στην Ευρωβουλή. Κανένας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ αυτή τη στάση τη βρίσκω προβληματική γενικά. Όχι μόνο για το Κωνσταντινό, γενικά τον φόβο του ΣΥΡΙΖΑ ότι μη τυχόν βγούμε πιο ριζοσπάστες και γιατί θα μας την πουν τα κανάλια. Λες και με το ΣΥΣ και με το ΣΑΣ έχουν σήμερα τα κανάλια. Ο φόβος είναι μη τυχόν σε συκοφαντήσουν τα κανάλια. Αυτό υπήρχε και στα χρόνια της διακυβέρνησης. Δηλαδή είχες τώρα τον Ζαχαριάδη να λέει, μα και εμείς κάναμε και εμείς εκενώσαμε καταλήψεις γιατί... Και είχες όλο αυτό το πράγμα. Παρασύρθηκε στην ατζέντα, κέρδισε. Συνήθως όταν παρασύρεσαι σε μια ατζέντα κερδίζει ο original πρεσβευτής. Αλλά τέλος πάντων, αυτή ήταν η αντισύριζα παρένθεση. Τα λεφτά από την Κουμουνδούρου τελείωσαν στις 5:50, επομένως μπορώ να τα πω τώρα. Εμένα αυτό που όντως είναι ένα προνομιακό πεδίο, δεν ξέρω. Εσύ λες ότι επειδή είναι άνθρωποι και μετριοπαθείς και τέτοια, δεν μπορεί να μην βγει σε καλό. Εγώ πιστεύω ότι απλώς θέλουν αυτή τη σύγκρουση. Μια χαρά. Εδώ και μέρες δεν βλέπω κανένα αίσιο τέλος σε όλο αυτό. Μακάρι να διαψευστώ. Έχασα λίγο τον... αυτό που ήθελα να πω. Ότι υπάρχει μια υπόθεση που έχει συγκεκριμένα πράγματα και τα γράφουμε και τα έχουμε ξαναγράψει, είχαμε και του γιατρού κλπ. Και πάντα θα βρεθούν τα σχόλια που θα πούνε κάτι με την μπάλα στην εξέδρα. Εμένα με είχε εκνευρίσει πάρα πολύ αυτό αυτές τις μέρες. Δηλαδή ξεκινάνε συζητήσεις από κάτω. Και μα το γράφει το κείμενο. Είναι νομοθεσία, ρε παιδί μου. Είναι νόμος. Η νόμη είναι βασικό κομμάτι της δημοκρατίας κλπ. Αλλά έχεις μια συζήτηση που γίνεται συναισθηματικά και έξαλλα. Έχεις το θέμα ενός απεργού πείνας, ενός ανθρώπου που είναι στα πρόθυρα του τέλους αυτή τη στιγμή, σε οριακό σημείο. Και δεν. Και όλο αυτό. Μα δεν έδειξε με τα μέλια κάτω από το editorial. Γιατί, αφού είναι αμετανόητο τώρα, γιατί εμείς να κάνουμε. Στο κείμενο υπάρχει μια απάντηση σε αυτό, ρε παιδί μου. Κάτσε λίγο, όχι ξεστραβώσου. Δες και το γιατί, χωρίς να σχολιάζεις σε κάτι το οποίο απλώς έχεις δει το όνομα Κουφοντίνας, ας πούμε. Μπες στον κόπο να διαβάσει λίγο παρακάτω τον τίτλο. Ναι. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να πούμε εδώ πέρα. Εδώ πραγματικά δεν ξέρω πόσες φορές μπορεί να επαναλάβει κανείς τα ίδια επιχειρήματα. Στο θέμα της μεταμέλειας δηλαδή, τι να κάνω, δεν ξέρω. Λέμε δηλαδή, δεν την προϋποθέτει ο νόμος, δεν απαιτεί μεταμέλεια ο νόμος, έτσι κι αλλιώς εξηγούν οι νομομαθείς, θα ήταν ανόητο και παράλογο, γιατί θα επέβαλε μια υποκριτική στάση που δεν θα μπορούσε να διαχωριστεί από την ειλικρινή μεταμέλεια. Θα έβαζε τους ανθρώπους αυτούς να λένε ναι, με συγχωρείτε, κρίμα μωρέ, ήμουν ανιός, δεν ήξερα. Και μετά θα προχωρούσαν κανονικά με τη ζωούλα τους. Singularity βάζει τον δολοφόνο του Γρηγορόπουλου, ο οποίος σόκαρε ακόμα και τον Κούγια. Θυμάστε ότι τη φοβερή αυτή συνάντηση των δύο γιγάντων της ηθικής. Και το ζήτημα είναι ότι αυτή τη στιγμή αυτό υπήρχε και στο κείμενο που έγραψε ο Καμπαγιάννης στην Εφημερίδα των Συντακτών και στην ανακοίνωση του Μέρα 25 υπάρχει αυτό, που είναι ένα τολμηρό, μια τολμηρή διατύπωση, αλλά που νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να την αποφύγει κανείς, που λέει ότι αυτό δικαιώνει αναδρομικά την δράση του Κουφοντίνα αν το κάνει το κράτος αυτό. Δεν πρέπει να το κάνει και δεν πρέπει να την δικαιώσει. Αλλά προσέξτε να δείτε ποιο είναι αυτό το επιχείρημα. Ο Κουφοντίνας σου λέει: «Εγώ είμαι ένας αυτόκλητος τιμωρός των ισχυρών, γιατί η δικαιοσύνη είναι στα χέρια τους και κάνει τα χατήρια τους. Κανείς δεν θα τιμωρήσει τον άνθρωπο που έκανε σκόντα στα συστήματα ασφαλείας στο εργοστάσιο του και γνώριζε ότι θα πεθάνουν άνθρωποι από εργατικά ατυχήματα». Και λες εσύ: «Όχι, Δημήτρη Κουφοντίνα, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό, διότι αυτό το κάνει το κράτος. Θα υπάρχουν νόμοι οι οποίοι θα προστατεύουν τον αδύναμο από το να είναι η ζωή του στα χέρια κάποιου ανθρώπου που θα την παίξει κορώνα γράμματα τη ζωή του άλλου επειδή δεν τον νοιάζει». Και λες: «Να μην έχουμε αυτόκλητους τιμωρούς, διότι έχουμε δικαιοσύνη». Αυτό είναι το επιχείρημα της δημοκρατίας. Γιατί αν το επιχείρημα της δημοκρατίας είναι να μην έχουμε αυτόκλητους τιμωρούς, γιατί ο αδύναμος θα πρέπει απλώς να κάτσει στα αυγά του, μπορεί να μην κάτσει στα αυγά του ο αδύναμος. Το επιχείρημα πρέπει να είναι, και αυτό είναι το πλήρες επιχείρημα της αστικής δημοκρατίας, όπως τη λέμε εμείς υποτιμητικά, αλλά εν γέννη το επιχείρημα το θεσμικό είναι ότι η τιμωρία ενός εγκλήματος δεν μπορεί να έρχεται ούτε από λαϊκά δικαστήρια, ούτε από οποιονδήποτε αρπάζει ένα κουμπούρι και αποφασίζει ότι αυτός μου φταίει, αυτός έχει άδικο, αυτός σκότωσε. Για να έχει νόημα αυτό, θα πρέπει η δικαιοσύνη να αναλαμβάνει και να παίζει αυτό το ρόλο με επιτυχία. Εννοούμε χωρίς να έχει παροπίδες, χωρίς να παίρνει πάντοτε το νόμο, το μέρος των ισχυρών, χωρίς να αφήνει απροστάτευτους τους αδύναμους. Όταν η δικαιοσύνη δεν την κάνει αυτή τη δουλειά και αφήνει να λιδωρούνται τα θύματα των βασανιστήριων, τη στιγμή που δολοφονούνται οι υπαίτιοι των βασανιστήριων, ο κόσμος δεν λυπάται. Οπότε εγώ, που δεν πιστεύω στην τρομοκρατία, δεν πιστεύω στην ένοπλη πάλη, λέω ότι αυτή η φράση που περιέχεται και στα δύο κείμενα, και στο Καμπαγιάννη και στην ανακοίνωση του Μέρα 25, ότι ξέρετε κάτι, αυτό που λέτε είναι μέρος του προβλήματος. Γιατί είναι σαν να του λέτε το άλλο ότι καλά έκανε. Γιατί πραγματικά, αν η δικαιοσύνη δεν είναι ένας απρόσωπος θεσμός που κοιτάζει τον Κουφοντίνα και λέει, όσο και να μην μας αρέσει, αυτά είναι τα δικαιώματα που προβλέπει ο νόμος. Αν η δικαιοσύνη είναι έρμεο στα χέρια μιας οικογένειας που μπορεί να αποφασίζει με βάση τα δικά τους πάθη και τις πολύ, την ενδεχομένως απολύτως ειλικρινή και αυθόρμητη επιθυμία τους να τιμωρηθεί ως το δυνατόν βαρύτερα αυτός ο άνθρωπος. Αλλά αν αποφασίζει με βάση τις επιθυμίες μιας ισχυρής οικογένειας και όχι με βάση το αντικειμενικό, αυτό που αντικειμενικά επιτάσσει ο νόμος, τότε δεν έχουμε κάτι να αντιπροτείνουμε στον άνθρωπο που αρπάζει το κουμπούρι και βγαίνει στον δρόμο, γιατί και αυτός μετά θα μπορεί να πει: «Εγώ γιατί να μην το κάνω αυτό? Αν νομίζετε ότι δεν μπορώ, να μπορώ. Πήρα ένα κουμπούρι και βγήκα στο δρόμο». Αν θέλουμε να του πούμε κάτι ώστε να μην βγει στο δρόμο με το κουμπούρι, θα πρέπει να του πούμε ότι όχι, αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Και αν δεν είναι, και αν δεν είναι έτσι, όποιος νομίζει ότι όχι παιδιά, ζούγκλα είναι, απλώς η κυβέρνηση, το κράτος έχει περισσότερα όπλα, οπότε δοκιμάστε την τύχη σας στο ένοπλο, αλλά θα ιτηθείτε. Αν είμαστε εκεί, εντάξει, ας το διατυπώσουμε να καταλάβω κι εγώ ότι έχουμε εμφύλιο. Αλλά επειδή λέμε ότι δεν έχουμε εμφύλιο, αλλά έχουμε δημοκρατία, νομίζω ότι η σωστή απάντηση αυτής της δημοκρατίας θα ήταν να πει ότι όσο και να μην πιστεύει κανείς σε αυτό που κάνει, όσο και να απεχθάνεται κανείς τις πράξεις για τις οποίες βρίσκεται ήδη στη φυλακή ο Κουφοντίνας, η απάντηση της δημοκρατίας θα πρέπει να είναι να σεβαστεί τους νόμους που έχει θεσπίσει για να τιμωρεί τα εγκλήματα και να σέβεται ταυτοχρόνως τα δικαιώματα των κρατουμένων. Που θα πει ότι η τιμωρία για τα εγκλήματα δεν είναι ατομικά εκδικητική, αλλά είναι απρόσωπη και αντικειμενική. Η ανθρώπινη ζωή είναι υπέρτατο αγαθό, γράφει ο Ι Δέλτα. Δεν είναι υπέρτατο αγαθό, τέλος πάντων. Θα πω ότι προφανώς δεν προβλέπεται πουθενά η θανατική ποινή στο ελληνικό δίκαιο. Επίσης δεν προβλέπεται πουθενά ο οροστής μεταμέλειας, ξαναβάλλετε το παράδειγμα του Πατακού. Σε κανένα ζήτημα δεν ζητείται μεταμέλεια. Τελευταία φορά που ζητήθηκε μεταμέλεια δεν ήταν καλές εποχές. Υπογραφή για και πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων. Σε κανένα, ούτε ιδεολογικό, ούτε απλά ποινικό. δεν ζητείται η μεταμέλεια του κρατουμένου. Η διαγωγή μέσα στο σωφρονιστικό κατάστημα, ναι, ξεκάθαρα. Η συμπεριφορά του στις άδειες, η συνέπειά του στην τήρηση των απαραίτητων αδειών, ναι, ξεκάθαρα. Είναι δικλείδες που βάζει το κράτος για να, το κράτος δικαίου, για να μπορεί να να αφήσει από το σωφρονιστικό του σύστημα, σωφρονιστικό καλά, εντάξει, το πολίτη ξανά στο κοινωνικό σύνολο κλπ. Αλλά ο όρος μεταμέλειας δεν υπάρχει, ο όρος θανατικής ποινής δεν υπάρχει, δεν υπήρχε. Από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει. Εδώ είναι το επιχείρημα. Και ο όρος της εξατομικευμένης παραβίασης των νόμων δεν υπάρχει μέχρι τώρα. Ότι για όλους οι υπόλοιπους κρατουμένους ισχύουν αυτά. Για σένα, επειδή είσαι ο Τάδε, ο Κουφοντίνας, ο δεν ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε, ο Μιχαλολιάκος, ας πούμε. Δεν. Και πάλι τα ίδια θα λέγαμε. Ισχύει κάτι διαφορετικό. Και μετά υπάρχει και το εντελώς ηλίθιο επιχείρημα. Τα λέγαμε. Παρεμπιπτόντως, τα λέγαμε. Ήμασταν από αυτούς που έλεγαν ότι δεν είναι λογικό να ζητούμε να παραβιαστεί η νομιμότητα επειδή ο άλλος είναι χρυσαυγίτης. Εντάξει. Ποιο κόμμα, πότε ήταν αυτά. Ήταν, είχε γράψει και ο Ψαράς τότε, ρε παιδί μου, που υπήρχε ένα ζήτημα όπου ζητούσαν αυστηρότερη μεταχείριση και έλεγε ο Ψαράς ότι η λογική αυτή του ότι αν είναι χρυσαυγίτες δεν πειράζει ό,τι και να τους κάνουμε είναι boomerang και δεν μπορεί εμείς να ζητάμε αυτό. Λοιπόν, είναι 6 και 2 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Ελαφρυντικό, ναι, υπάρχει. Ειλικρινής μεταμέλεια, αλλά νομίζω μόνο δικαστικά δεν είναι αυτό, στη δίκη. Να αναγνωρίσεις τον κατηγόριο μου. Αυτό σημαίνει στην απολογία του. Ναι, παιδιά, ούτε για τις άδειες για τις οποίες βγήκε, αν θυμάμαι καλά, 6 χρόνια αφότου είχε συμπληρώσει το 17 δικαίωμα. Αντί για το 11. Ναι, δικαίωμα να πάρει άδεια και τώρα έχουμε αυτό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε, να είστε καλά. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας. Ήμασταν ο Θάνος Καμήλωνος και ο Κωνσταντίνος Πουλής από το χιονισμένο. Έχουμε 1,5 μέτρο χιόνι μαζί στο στούντιο. Έχουμε μόλις ξεθάψει τα μικρόφωνα και καταφέραμε να σας μιλήσουμε. Τα εκχιονιστικά του The Press Project δουλεύουν ανελιπώς. Η πολιτική προστασία του The Press Project, γιατί άλλοι δεν έχουμε, είναι εδώ. Γεια σας. Γεια. Yeah.